bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 17 czerwca. Na zegarach 17. Na serwis trójki zaprasza Romuald Wójcik. Polsko-niemieckie pojednanie to nie tylko zapisy, to przede wszystkim działania ludzi, mówi prezydent Andrzej Duda. Unijny Trybunał w Luksemburgu utrudnia dochodzenie praw przy sformułowaniach typu polskie obozy zagłady. Drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o ostrożność. Przedstawicielami organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży spotkał się na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Okazją do spotkania, w którym uczestniczył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, jest 30. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Pogłębianie pojednania powinno być naszym wspólnym, nieustannym zadaniem. Musimy jednak pamiętać, że pojednanie to nie tylko zapisy w poszczególnych artykułach umowy. To przede wszystkim wspólne dzieło ludzi, Polaków i Niemców, którzy je realizują, także tych najmłodszych. To przede wszystkim wzajemny szacunek, świadomość swoich wrażliwości. Dlatego warto się poznawać i szukać porozumienia. Prezydent dodał, że w relacjach polsko-niemieckich należy również wyzbyć się krzywdzących stereotypów, a uczyć przyjaźni i empatii. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest bardzo niekorzystne dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i osób represjonowanych przez III Rzeszę, powiedział mecenas Lech Obara. Trybunał w Luksemburgu uznał, że były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości w polskich sądach za zwrot polskie obozy użyty w niemieckich mediach. Reprezentujący Stanisława Zalewskiego mecenas Obara mówi, że orzeczenie znacznie ograniczy możliwość dochodzenia prawa wszystkim pokrzywdzonym przez nieprawdziwe określenia zagranicznych mediów. Osoby, których dobra osobiste zostaną naruszone poprzez tego rodzaju publikacje, polskie obozy i tym podobne, będą musiały występować na drogę sądową do sądu mediów, które opublikowały tego rodzaju wypowiedzi. A więc tym razem, jeżeli chodzi o Niemcy, będziemy musieli występować do sądów niemieckich. Przy czym sądy niemieckie będą w takich sprawach związane autorytetem ich Sądu Najwyższego, jakim jest Federalny Trybunał Sprawiedliwości Karlsruhe. Unijny Trybunał stwierdził, że publikacja w internecie, która nie wskazuje indywidualnie danej osoby, nie może być objęta wyjątkiem jurysdykcyjnym dotyczącym miejsca, w którym powstała szkoda, czyli w tym wypadku Polski. Litwa rozważa budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią. Powodem jest napływ nielegalnych imigrantów. Litewska minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė powiedziała, że rozpatrywane są obecnie różne warianty budowy ogrodzenia wzdłuż granicy. Zaznaczyła, że nie wszędzie będzie ono mogło powstać. Granica litewsko-białoruska liczy blisko 700 kilometrów, ale w wielu miejscach, przez które biegnie, występują przeszkody naturalne. Koszt zbudowania jednego kilometra może wynieść około 30 tysięcy euro, ale eksperci szacują, że wraz z instalacją systemów monitoringu jego ostateczna cena będzie wyższa. Podobne ogrodzenie kilka lat temu Litwa wykonała na granicy z obwodem kaliningradzkim. Wzniesiono je przede wszystkim dla powstrzymania przemytu i obrony przed nielegalną imigracją. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z wypadkiem kolejowym w marcu ubiegłego roku w Szymankowie. W zderzeniu lokomotywy z drezyną zginęło dwóch pracowników kolei. Śledczy otrzymali opinię Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Wynika z niej, że zawinili dyżurny stacji i toromistrz, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Dyżurnemu ruchu oraz toromistrzowi prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w następstwie czego doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, złożyli w tej sprawie wyjaśnienia. Grozi im 8 lat więzienia. Jest drugi stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozwagę i nierozpalanie ognia nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Są pałe, więc sytuacja będzie się pogarszać, mówi Justyna Czaban-Jereczek z Nadleśnictwa Bytów. W ostatnim czasie na terenie naszego nadleśnictwa po długim weekendzie wybuchł pożar, który był właśnie spowodowany czynnikiem ludzkim. Także tym bardziej apelujemy o dużą rozwagę i ostrożność skorzystania z terenów leśnych. Rzeczniczka przypomina, czego należy unikać w lesie, by nie doszło do tragedii. Osoby, które palą papierosy, nie powinny zostawiać niedopałków, bo to jest też często przyczyną pożaru. Nie rozpalamy ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a przy takiej suszy w ogóle nie rozpalamy ognisk najlepiej. Ani w lesie, ani 100 metrów od lasu. Zdarzały się też pożary ze względu na używanie grillów jednorazowych. Także to też jest bardzo niebezpieczne. Staramy się po prostu w lesie w tym momencie nie używać niczego, co jest związane z ogniem. W razie utrzymującego się zagrożenia może zostać wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki, Krzysztof Łoniewski. I piłkarskie Mistrzostwa Europy na początek. W zakończonym już spotkaniu w grupie C nie było niespodzianki. Ukraina pokonała, choć nie bez kłopotów, 2-1 Macedonię Północną. O 21:00 w tej samej grupie mecz Holandia-Austria, o 18:00 w grupie D Belgia zagra z Danią. Więcej o tym spotkaniu w studiu Euro po 17:30. Wtedy też najnowsze wiadomości dotyczące naszej reprezentacji. Teraz tak zwane zajawienie tematu. Na konferencji prasowej rzecznika kadry Jakuba Kwiatkowskiego pytano o stan zdrowia kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. W tej chwili się nic nie zmieniło. Łukasz ma indywidualne treningi, jest pod opieką naszych lekarzy, fizjoterapeutów, także liczymy na to, że on będzie gotowy do meczu ze Szwecją, bo jego udział raczej w tym spotkaniu z Hiszpanią jest wykluczone. Nie zmieniamy dyscypliny. Turek Ilkay Durmus został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. To pomocnik, ma 27 lat, grywał wcześniej w tureckiej i austriackiej ekstraklasie. Doprecyzujmy, nie w zespołach topowych. Ostatnio zakotwiczył w Szkocji w ekipie St. Mirren, gdzie zanotował 27 spotkań i zdobył 2 bramki. Durmus posiada, jak wielu Turków, także paszport niemiecki, co niewątpliwie ułatwiło mu angaż na wybrzeżu. W sprawach tenisowych dopiero co zakończył się Roland Garros. Zaraz kolejna impreza wielkoszlemowa na trawiastych kortach Wimbledonu. Pewni obecności w głównej drabince gier singlowych są Iga Świątek, Magda Linet oraz Hubert Hurkacz. W eliminacjach startujących przy Church Road w Londynie od poniedziałku będzie można obejrzeć w akcji Katarzynę Kawę, Magdalenę Fręch, Urszulę Radwańską, Maję Chwalińską, Kamila Majchrzaka i Kacpera Żuka. Na zakończenie o nagrodach Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z pandemią nagród przed rokiem nie przyznano. Główna tegoroczna trafiła do szpadzistki Ewy Trzebińskiej, która podczas rywalizacji drużynowej w Pucharze Świata w wygranym meczu przeciwko Rosjankom pomogła rywalkom uniknąć dyskwalifikacji. Jestem bardzo wdzięczna i zaszczycona za to wyróżnienie, ponieważ wydaje mi się, że wygrywanie w sporcie jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest wygrywanie w sposób uczciwy, zgodny z duchem fair play. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny, za kwadrans. Biegam, bo lubię. A na niebie słońce, słońce, słońce i tylko słońce. Chmury jak na lekarstwo, albo jeszcze mniej. Bardzo dobrze, bo przecież długo na to czekaliśmy. No przynajmniej większość z nas. Temperatura od 25 stopni w Kotlinach Górskich, 26 na wschodzie, około 27 w centrum, do 30 i 31 stopni na zachodzie. Chłodniej jedynie na Helu, około 21 stopni w nocy. Podobnie, zachmurzenie małe lub kompletnie bezchmurnie. Temperatura od 8 stopni w Kotlinach Karpackich, 11 na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18-19 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Bardzo lubię taki jeden dzień w miesiącu, wtedy mam tak zwaną pogodę dla bogaczy, bo jestem wtedy po wypłacie.

Grupa The Black Keys i Crawling Kingsnake. Taka leniwa trochę ta rozgrzewka. 18 minut po godzinie 17, no ale w takich temperaturach. Biegam, bo lubię. I ponownie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś zaprosimy na biegową imprezę z charytatywnym podtekstem, a że bieganie i pomaganie innym ma już długą tradycję i niesie ze sobą czysty pozytyw. Proszę posłuchać Oli Makuch. To, co wyróżnia ten bieg, przede wszystkim to, że biegniemy razem. Ja, Aleksandra Makuch, mój brat, ultramaratończyk Szymon Makuch, pomysłodawca całej akcji, jego żona Oksana Szmygol i nasz przyjaciel Kuba Guzik. Każdy z nas jest częścią tego projektu charytatywno-biegowego. Ale to nie jest tylko bieg. Dla nas najważniejsze jest to, że łącząc naszą pasję do biegania z chęcią pomagania, możemy przyczynić się tą imprezą do zmiany czyjegoś życia na lepsze. Sama idea biegu po emocje zrodziła się w głowie Szymona. W 2019 roku samotnie przebiegł Islandię, czyli 600 km z północy na południe, aby pomóc w zbiórce funduszy na leczenie kacpra turaczyka, chłopaka chorego na zanik mięśni. Udało się te fundusze zdobyć. W 2020 roku Szymon zaplanował kolejny bieg, tym razem z Helu do Krakowa, czyli około 800 km. My początkowo razem z Oksaną i Kubą dołączyliśmy jako grupa wsparcia. Jednak w trakcie biegu Szymek doznał kontuzji. No i nie było dla nas innego rozwiązania, jak po prostu dokończyć bieg wspólnymi siłami. Wtedy biegliśmy dla biegacza po wylewie, Łukasza Daty. I co ważne, w tamtym momencie to tylko Szymon był przygotowany do tak intensywnego wysiłku. Jednak energia, która się wówczas między nami wytworzyła, spowodowała, że postanowiliśmy pobiec wspólnie. Tym razem od początku razem, ale przede wszystkim, aby razem tym bieganiem pomóc drugiej osobie. Już za niedługą chwilę, 12 lipca, ruszamy w kolejny bieg po emocje. W tym roku biegniemy dla absolutnie niezwykłej Basi Turek. Wulkanie energii, trenerki, pedagoga, która nie może robić tego, co my, biegać. Ponieważ od urodzenia w wyniku błędu lekarskiego porusza się na wózku inwalidzkim. Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na ogromny problem udziału osób niepełnosprawnych w tak zwanym normalnym życiu. Chcemy wspomóc zrzutkę Basi na nowe mieszkanie, przystosowane do jej niepełnosprawności, tak aby w końcu mogła być niezależna od innych i jak to tylko możliwe, realizować swoje życie tak, jak ona chce. Szymon wyznaczył trasę naszego biegu z krańca Polski, z polskiego bieguna Zimna, miasta Suwałki, do Krakowa, czyli około 1000 kilometrów, które podzielimy między siebie, biegnąc przez 10 dni. Bądźcie z nami, śledźcie nasz profil na Facebooku Bieg po Emocje, wchodźcie na naszą stronę www.biegpoemocje.pl, ale przede wszystkim wspierajcie zrzutkę na nowe mieszkanie Basi. Na Facebooku możecie znaleźć ją jako Barbara Turek pełnymi garściami. Razem na pewno nam się uda i nie ma bata, będzie chata. Mówiła Ola Makuch. Liczymy na Państwa wsparcie, a w przypadku Igora Błachuta, jak co tydzień, na najnowsze informacje ze świata biegów na orientację. Mistrzostwa świata zostaną rozegrane za niespełna miesiąc. Została już wyselekcjonowana kadra, która będzie reprezentować Polskę na tym czempionacie. Kadra jest dość liczna, ale też i program mistrzostw obejmuje łącznie aż 5 konkurencji, więc nie wszyscy będą startować na każdym dystansie. A dość ważnym etapem przygotowań do występów na mistrzostwach będą zawody zaplanowane na ten weekend. Izery Cup to impreza, która, jak sama nazwa wskazuje, odbędzie się w okolicach Szklarskiej Poręby. Teren jest wymagający, ale stosunkowo zbliżony do tego, co czeka na uczestników mistrzostw w Czechach. Oczywiście ścigać się będą nie tylko kadrowicze, więc zapowiada się interesujący weekend. To jeszcze krótki akapit z cyklu Czemu warto startować w biegach na orientację? Nawiązując do tego, czym było powyżej, otóż można w ten sposób odwiedzić mnóstwo miejsc, do których pewnie byśmy normalnie nie trafili. Tu nawet nie chodzi o to, że mamy w ten sposób zapewnione dodatkowe korepetycje z geografii czy historii, ale po prostu można w takich nieoczywistych lokalizacjach zachwycić się. I tak kilka razy, Wysoki Sądzie. Spróbujcie zresztą Państwo sami. Do usłyszenia i do zobaczenia w lesie. Dziękujemy, Wysoki Sądzie. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania też nie będzie za szybko, raczej truchcikiem, truchcikiem. Kwiat jabłoni. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Już na mnie idzie tłum i depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat.

ne demande rien. Vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Oui, vous êtes là, vivant dans mes bras, comme la première fois. Non, je ne désire rien. Simplement... la chaleur de votre corps contre lui. Cette bouche qui est votre bouche. Et ses yeux qui sont vos yeux. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chavisage de mon passé. Nie wiem, czy dadzą Państwo wiarę, ale to była Chrissy Hynde, ta rock'n'rollowa dziewczyna z gitarą. 17:31. Słońce, słońce, słońce, żadnych chmur, temperatury bardzo pozytywne. Od 25 stopni w kotlinach górskich, 26 na wschodzie, około 27 mamy w centrum, do 30, a nawet 31 na zachodzie. Chłodniej jedynie na Helu, około 21 stopni. W nocy bardzo podobnie, zachmurzenie małe lub w ogóle bezchmurnie, temperatura od 8 stopni w kotlinach karpackich, 11 na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18-19 na zachodzie, a więc tam już te noce tropikalne. Wiać będzie słabo z południowego wschodu i ze wschodu. Trójka. Program trzeci. No i czas na piłkę. Studio Euro 2020 w Trójce. I raz jeszcze Krzysztof Łoniewski. Studio Euro zaczynam od sprawdzenia, co w obozie naszych piłkarzy szykujących się do meczu z Hiszpanią, ten pojutrze. Najważniejsze informacje z obozu Polaków. Zbigniew Boniek nie zamierza zwalniać trenera Paulo Souzy, niezależnie od wyniku, dopóki jest prezesem PZPN-u. A to już niedługo. A piłkarze chcą zmazać plamę po meczu ze Słowakami i ograć Hiszpanów. Chcą za wszelką cenę uniknąć koszmaru z Mundialu z 2018 roku, kiedy wracali ze spuszczonymi głowami już po fazie grupowej, mówi Jan Bednarek. Myślę, że to jest najważniejsze, by myśli nie wracały nam do przeszłości, tylko byśmy robili wszystko, by skupiać się na tym, co będzie. I oczywiście jest to ciężkie, bo można znaleźć się kilka podobieństw, ale najważniejsze jest właśnie to, że kiedy ta myśl do naszej głowy przyjdzie, to by ją szybko wyrzucać i starać się szukać pozytywów, szukać tego, by jak najlepiej przygotować się do tego, co będzie i co jest. Także nasza grupa w tym momencie jest bardziej przekonana w to, że możemy osiągnąć sukces w Hiszpanii. Przeszłości nie zmienimy, tylko jest teraźniejszość i przyszłość. A jakiego meczu z Hiszpanią spodziewa się prezes Boniek? Na pewno trudnego, ciężkiego meczu, gdzie trzeba mieć dużo pokory, zacięcia, gdzie trzeba dużo będzie biegać za piłką, wykorzystać każdą sytuację do kontrataku. Mi się wydaje, że w piłce najważniejsze jest strzelić jedną bramkę więcej, a granie na zero z tyłu to jest takie powiedzenie wyświechtane i dzisiaj mamy z tym pewien drobny problem, bo w każdym meczu prawie tracimy bramkę, natomiast problemem powinno być to, żebyśmy jedną bramkę więcej strzelili od przeciwników. Jutro wylot reprezentacji do Sewilli. Mecz w sobotę o 21:00. Gdańsk, Adam Malecki. W sobotę nasi piłkarze mogą zderzyć się ze ścianą. Dziś w zakończonym już spotkaniu w grupie C Ukraina pokonała Macedonię Północną 2-1. Przed nami w tej grupie mecz Holandia-Austria o 21:00. O 18:00 w grupie D Belgia zagra z Danią i nie potraktuje rywali ulgowo po pamiętnych wydarzeniach z Christianem Eriksenem w roli głównej. Będzie gest wsparcia i solidarności, ale później podczas meczu nie będzie już litości, mówił napastnik belgijskiej reprezentacji Romelu Lukaku, którego wypowiedź wyemitowała flamandzka telewizja VRT. Podkreślił, że na najwyższym poziomie rozgrywek trzeba być bezwzględnym. Inne drużyny później nie będą miały dla nas żadnego współczucia. W komentarzach w belgijskich mediach przed dzisiejszym meczem dominuje spokój, optymizm i oczekiwanie, że to będzie kolejna wygrana Czerwonych Diabłów, która o otworzy drogę do awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Tym bardziej, że sztab medyczny dał zielone światło dla występów wcześniej kontuzjowanych zawodników i dziś być może na boisku pojawią się już Kevin De Bruyne i Axel Witsel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To tyle w dzisiejszym popołudniowym Studio Euro. Do usłyszenia w serwisie sportowym po 19. Studio Euro 2020 w Trójce. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Program trzeci. Przebić szklanki do połowy. i mrozu. Za 19 minut 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry i nasi goście. Beata Płomecka z Brukseli, korespondentka Polskiego Radia. Witaj. Dzień dobry, witam. Oraz Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. W Pradze toczą się międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni Turów. Osiągnięcie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziś w Pradze mówiono, że celem rozmów jest porozumienie, a nie sąd, ale niedawno Czechy zwróciły się do Trybunału o ukaranie Polski kwotą 5 milionów euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia. Beata, jak ta sytuacja się przedstawia? Jeśli chodzi o sytuację w Trybunale Sprawiedliwości, wniosek wpłynął i teraz Polska ma tydzień na przedstawienie swoich argumentów. Może na przykład poprosić o jeszcze przeprowadzenie rozprawy. Ma do tego prawo. Na razie Trybunał Sprawiedliwości nie decyduje, czy ten wniosek zostanie uwzględniony. Czeka na odpowiedź Polski. Jeśli chodzi o kary, to zgodnie z procedurami te kary nie są automatyczne. To znaczy, jeżeli Polska poprosi jeszcze o rozprawę, ona na tej rozprawie przedstawią obie strony swoje racje, później jeszcze musi być decyzja sądu i trudno też powiedzieć, trudno też powiedzieć, czy Trybunał zasądzi te kary. Tutaj nie ma żadnego automatyzmu, bo to jest sytuacja jednak precedensowa. Mało tego, Czechy w tym wniosku do Trybunału Sprawiedliwości nie przedstawiły żadnych wyliczeń, to znaczy nie ma żadnego algorytmu, na podstawie czego tak zdecydowały, że to akurat 5 milionów euro kar dziennie. Dlatego Komisja Europejska, zresztą już wcześniej, nigdy nie popierała tego wniosku o kary. Ona owszem dołączyła się do wniosku czeskiego o rozstrzygnięcie tej sprawy, czy wszystko jest zgodnie z unijnym prawem, natomiast między innymi środowiskowym, natomiast nigdy nie popierała wniosku o kary i zresztą jak słyszę w Komisji Europejskiej, trochę to jest taka próba nacisku i karta przetargowa. Czy jesteśmy w stanie pogodzić potrzeby mieszkańców Czech i strony polskiej, czyli nasz system bezpieczeństwa energetycznego, miejsca pracy u nas w kraju, Wojciech Jakubik? Na pewno tak. Bardziej długoterminowo potrzebny jest plan dekarbonizacji Turowa i innych miejsc, w których wydobywany jest węgiel w Polsce, tak samo jak taki plan powstaje w Czechach czy w Niemczech. Natomiast krótkoterminowo należy odpowiedzieć na obawy te uzasadnione, stosując określone rozwiązania, które już są proponowane przez stronę polską, jak na przykład dużo szybsze stworzenie ekranu ochraniającego wody gruntowe oraz na te obawy, które są nieuzasadnione jakąś merytoryczną odpowiedzią. To, co Beata powiedziała, jest bardzo ważne. Nie wszystkie argumenty Czechów mają uzasadnienie, są kontrargumenty strony polskiej, więc tak, rzeczywiście furtka prawna, która pozwoliła przedłużyć koncesję niezgodnie z prawem unijnym, jest już usuwana i to trzeba usunąć, bo to jest nasz błąd, ale spór o to, jak Turów wpływa faktycznie na środowisko, będzie trwał i tutaj możemy jeszcze pokazać pewne kontrargumenty, więc dojdzie do jakiegoś porozumienia, ale trzeba będzie negocjować każdy przecinek, bo obie strony przedstawiają swoje argumenty. Czyli będziemy tutaj te rozmowy z pewnością śledzić, a jeszcze jeden temat z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, bo 15 lipca Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi orzeczenie w sprawie gazociągu Opal lądowej odnogi Nord Stream. O co chodzi, Beato? No chodzi o skargę Niemiec. Ona zaskarżyła decyzję unijnego sądu z jesieni 2019 roku. To orzeczenie było korzystne dla Polski, bo wtedy sędziowie uznali, że Warszawa ma rację i unieważnili wcześniejszą decyzję Komisji Europejskiej, która zezwalała na większe wykorzystanie przepustowości rurociągu przez rosyjski Gazprom. Ja powiem, że już jest znana opinia rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, i który opowiedział się też za utrzymaniem w mocy tego orzeczenia dla Polski. Mało tego, rzecznik zwracał uwagę przede wszystkim na zasadę solidarności energetycznej. Uznał, że ona podzielił argumentację sądu, że ona została wydana z naruszeniem, ta decyzja Komisji Europejskiej została wydana z naruszeniem tej zasady solidarności energetycznej. Uznał też wartość prawną zasady solidarności. Ja o tym mówię, ponieważ podczas rozprawy, którą śledziłam kilka miesięcy temu, przedstawicielka Komisji Europejskiej, prawniczka Komisji Europejskiej mówiła, że to nie może być zasada prawna, to może być uznaniowa zasada. No jednak Polska stoi na stanowisku, że to musi być prawna zasada solidarności energetycznej. No a inne argumenty Polski, to jest absolutnie uzależnienie od rosyjskiego gazu, zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Także jeśli uznać, że sędziowie w większości posiłkują się opiniami rzeczników generalnych, no to możemy się spodziewać 15 lipca korzystnego dla Polski wyniku, ale musimy oczywiście jeszcze poczekać. To jeszcze Wojciech Jakubik, czy nasze argumenty są mocne i rzeczywiście Trybunał uznaje? Wygląda na to, że tak, ponieważ zasada solidarności energetycznej użyta w argumentacji ma silne uzasadnienie i ma kontynuację we wszystkich aktach prawnych, które właśnie skłaniają do dywersyfikacji i niepodejmowania działań na szkodę innych państw członkowskich, na szkodę ich bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem właśnie zwiększanie nasycenia gazem rosyjskim w Europie Środkowo-Wschodniej to jest działanie na przekór wszystkim inwestycjom, przecież podejmowanym też przez państwa, ale też Unię Europejską, która współfinansuje projekty jak gazoport, po to, żebyśmy nie zwiększali nasycenia gazem rosyjskim w Europie Środkowo-Wschodniej ze względów bezpieczeństwa, ale także rynkowych. Więc wydaje mi się, że skarga niemiecka może zostać odrzucona, chociaż nie takie niespodzianki już się pojawiały w takich rozstrzygnięciach. Wszystko się okaże 15 lipca. A teraz posłuchajmy, co ciekawego w prasie europejskiej przeglądają dla nas Kuba Witkowski. Zaczynamy od prasy francuskiej. W La Croix czytamy o tym, że niespełna rok po historycznym porozumieniu w sprawie Europejskiego Wspólnego Programu Pożyczkowego Komisja Europejska wyemitowała swoje pierwsze obligacje na kwotę 20 miliardów euro. I co ciekawe, papiery poszły jak ciepłe bułeczki. Komisja zgromadziła tę kwotę, emitując 10-letnie obligacje o terminie zapadalności 4 lipca 2031 roku. Właśnie po to, by sfinansować leczenie Europy po kryzysie związanym z koronawirusem. Do końca 2021 roku Komisja zamierza zgromadzić aż 80 miliardów euro w postaci obligacji, które zostaną uzupełnione krótkoterminowymi eurobonami. A co w Hiszpanii? El País informuje o tym, że Bruksela jest na tak, jeśli chodzi o hiszpański plan naprawczy. Ten projekt zmieni gospodarkę, czyniąc ją bardziej ekologiczną i cyfrową, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która specjalnie przyjechała do Madrytu, aby spotkać się w tej sprawie z prezydentem Pedro Sanchezem. Hiszpański plan naprawczy otwiera drzwi do 140 miliardów euro. Nie milkną echa zakończonego szczytu G7, który odbył się w Wielkiej Brytanii. Nadzieje były duże, zwłaszcza w sprawie strategii ochrony klimatu i kontroli pandemii, ale zdaniem wielu komentatorów wysokie oczekiwania nie zostały spełnione. Pisze o tym m.in. The Irish Times. Natomiast Frankfurter Rundschau bardzo sceptycznie reaguje na zapowiedź, że emisje CO2 mają zostać zmniejszone o prawie połowę do 2030 roku. Taka zapowiedź robi wrażenie, ale pytanie, czy G7 będzie konsekwentne w tych obietnicach i wcieli je w życie. Czeskie Gospodarskie Nowiny, oprócz tego, że piszą dużo o sporze z Polską, który dotyczy kopalni w Turowie, skupiają się też nad szaleństwem, jakie rozpętało się w Czechach na rynku kredytów hipotecznych. Jest tylu chętnych, by się zadłużać i to mimo rosnących prowizji, że bankowcy nie są już w stanie rozpatrywać wniosków. Są i tacy, którzy zadłużają się po raz kolejny. I na koniec szwedzki Dagens Nyheter, który już teraz prognozuje, co będzie na Boże Narodzenie. Bo okazuje się, że to, co się dzieje w portach w południowych Chinach, zdaniem gazety, która powołuje się na prognozy duńskiej firmy przewozowej Maersk, może skończyć się dużymi trudnościami w dostawach towarów na święta. W portach kontenerowych w południowych Chinach pogarsza się przepustowość, bo władze zaostrzają środki dezynfekcyjne. Wszystko przez wzrost przypadków infekcji COVID-19. Niestety logistyczny korek znalazł już odzwierciedlenie w cenach frachtu, a te we wzroście kosztów materiałów, które już skoczyły od 15 do 30%. Beata Płomecka w Brukseli cały czas z nami, a przy telefonie kolejny gość, Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I kolejny temat. Ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzili sankcje wobec Białorusi za uprowadzenie samolotu i represje wobec obywateli. Restrykcje obejmą około 80 osób i 7 firm. Kto trafi na czarną listę, Beato? Tego jeszcze nie wiemy. To się okaże wraz z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To znaczy eksperci, którzy przygotowywali te listy, oczywiście wiedzą, tylko że one nie są ujawniane z prostego powodu, żeby nie ostrzegać tych, którzy zostaną wpisani na czarną listę, bowiem sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii, można powiedzmy z tym żyć, ale chodzi też o zamrożone majątki w Europie, zamrożenie aktywów finansowych wciąż dla niektórych przedstawicieli białoruskiego reżimu może być dotkliwe, chociaż część osób już jest, przypomnijmy, ta lista obecna to liczy 88 osób. Ma być dopisanych kolejnych 80. Już jakiś czas temu były prowadzone prace za represje wobec obywateli nad czwartym pakietem sankcyjnym, ale po uprowadzeniu samolotu te prace połączono i teraz na czarną listę trafią zarówno osoby, które brały udział w tej akcji uprowadzenia samolotu, jak i kolejni funkcjonariusze reżimu, którzy dopuszczają się represji wobec obywateli. Rozpoczęły się też konsultacje w sprawie nałożenia na Białoruś sankcji gospodarczych i te mają uderzyć w kluczowe sektory gospodarki. Jan Strzelecki, jakie to są przede wszystkim te najważniejsze działy gospodarki, które mogą dotknąć tutaj Białoruś? No, najbardziej bolesne byłoby właśnie, gdyby te sankcje gospodarcze uderzały w te sektory, które są najbardziej dochodowe. Białoruś ma taki specyficzny model gospodarczy, który bazuje na tym, że tanio kupuje, drogo sprzedaje, tanio kupuje surowce energetyczne z Rosji i dokonuje przetwórstwa i następnie sprzedaje je na zachód. Natomiast jeżeli uderzyć w sektor przetwórstwa ropy naftowej, który generuje, odpowiada za około 10% PKB kraju, no to byłoby dosyć mocne uderzenie. Kolejne sektory ważne to jest eksport nawozów potasowych, przemysł drzewny, maszynowy, tam są duże przedsiębiorstwa, które też stosunkowo dużo eksportują, a Białoruś, wbrew temu, że jest, jak się często mówi, ostatnią dyktaturą w Europie, stosunkowo dużo eksportuje, aż 70% PKB, za 70% PKB odpowiada eksport. To jest bardzo, bardzo wysoko w porównaniu na przykład z unijną średnią, gdzie to jest 47%, więc jeżeli uderzyć w te sektory, no to z pewnością by to gospodarczo reżim odczuł. A co ciekawe, największym odbiorcą białoruskiego eksportu w Unii Europejskiej w ubiegłym roku byliśmy my, Polska. Tak, to się zmienia. Jesteśmy czasem my, czasem Niemcy na pierwszych miejscach, jeżeli chodzi o odbiorców białoruskiego eksportu. Polska też relatywnie jakby sporo eksportuje na Białoruś, ale oczywiście jeżeli chodzi o udział w naszym eksporcie, no to Białoruś jest gdzieś tam daleko, no ten rynek jest dużo mniejszy niż nasz i nie ma to aż tak dużego znaczenia dla polskiej gospodarki, jak miałoby dla białoruskiej. Ja jeszcze tylko powiem, że kilkanaście minut temu rozmawiałam z jednym z unijnych dyplomatów, który powiedział mi, że te decyzje będą oczywiście w przyszłym miesiącu zapadać, ale już mniej więcej się krystalizuje, powiedzmy, porozumienie w sprawie tych sankcji. Bardzo prawdopodobne, że uderzą przede wszystkim w sektor ropy naftowej i jeśli chodzi o nawozy potasowe. I jeszcze nie ma porozumienia, czy wstrzymać przyznawanie nowych linii kredytowych białoruskim bankom. To jeszcze jest do decyzji. Jeśli nie będzie porozumienia w tym tygodniu, może ministrowie w poniedziałek, a na pewno liderzy pod koniec przyszłego tygodnia. To też by było cios. Taki kolejny jakby wymiar, gdzie bolesne byłoby uderzenie unijne, to jest właśnie kwestia kredytowania. W tej chwili no właśnie ta współpraca kredytowa jest zamrożona, ale Białoruś ma poważny problem z zapewnieniem płynności finansowej państwa, więc no, tutaj też jest ten obszar, gdzie naprawdę Białoruś jest no, wskazana na to, żeby zadłużać się w Rosji, która z kolei nie jest bardzo chętna do tego, żeby Białorusi te kredyty przyznawać, więc to też jest obszar wrażliwy dla białoruskiej gospodarki. Skoro padła już Rosja, to Beato, słychać w Brukseli, że coraz trudniejsze będą relacje także Unii Europejskiej z Rosją. Tak mówił chociażby wczoraj szef unijnej dyplomacji. Tak, powiedział, że obecnie no, nie ma szans raczej na bliższą współpracę, jeżeli już to jest to perspektywa odległa i że Unia powinna myśleć realistycznie i raczej przygotować się na pogorszenie relacji. One są obecnie na niskim poziomie i trzeba się przygotować na to, że będą jeszcze gorsze. No i też podkreślał, że Unia musi tak rozmawiać z Rosją mimo wszystko, żeby te kontakty przynajmniej były przewidywalne. Ten raport, który został wczoraj ogłoszony, będzie opublikowany, będzie także będą się nim zajmować przywódcy w przyszłym tygodniu na szczycie. Z tej mojej lektury i z rozmów z dyplomatami wynika jedno, że właściwie on jest tak napisany, że nie przesądza niczego. No, praktyka też pokaże oczywiście, jak Unia będzie te relacje z Rosją układać, ale on jest taki, że każdy mógłby znaleźć coś dla siebie, bo jest i takie dosyć realistyczne jak na Unię i unijny dokument i rzetelna i trzeźwa ocena działań Rosji, no ale też jednocześnie jest ta mowa o takim selektywnym zaangażowaniu i jak słyszę, to niektórzy mają obawy, że to może w przyszłości doprowadzić, wykorzystywany może być ten zapis przez przyjaciół Rosji, których nie jest tu mało w Brukseli, do tego, żeby naciskać jednak na tę współpracę z Rosją. Dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję bardzo za te wszystkie komentarze. Beata Płomecka z Brukseli, korespondentka Polskiego Radia, Jan Strzelecki, Polski Instytut Ekonomiczny, Sylwia Zadrożna. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Grupa The Rolling Stones. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa.